Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując smartfon Lumia 730 za 949 zł, otrzymasz zwrot 200 zł od producenta. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. To ja, Renifer Rudolf. Pracuję ze świętym już długo i wiem, że nie ma najlepszego wzroku. Na szczęście o jego okulary od lat troszczy się Vision Express. Teraz zatroszczy się o twoje okulary. Zapraszamy na bezpłatny przegląd okularów. Nie ma znaczenia, gdzie je kupiłeś. Przyjdź do Vision Express, a my sprawdzimy ich stan, dokonamy drobnych napraw, profesjonalnie wyczyścimy i zabezpieczymy szkła przed parowaniem. Za darmo. O okulary Mikołaja dbamy od lat. Teraz zadbamy o twoje. Vision Express. Super optyk. Regulamin oferty dostępny w salonie. Dziś przygotujemy fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Voilà. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649 zł. I ekstra raty 50 razy 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 listopada. Minęła godzina 13. Serwis Trójki, Krzysztof Zyglewski. Mięso prawdopodobnie z psów mogło trafiać do orientalnych barów w całej Warszawie. Tonę przygotowanego do sprzedaży towaru zabezpieczyła Straż Graniczna. Jutrzejsze głosowanie będzie bardzo proste. Stawiamy jeden znak X przy nazwisku kandydata, którego oczywiście wskazujemy. Do wybrania wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Konkretna pomoc trafia do konkretnych osób w potrzebie. Artykuły spożywcze, artykuły użytku codziennego, czasem zabawki. Trwa ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka. Tonę mięsa niewiadomego pochodzenia prawdopodobnie z psów znalazła w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej Straż Graniczna. Było przygotowane do sprzedaży, ale nie posiadało żadnych wymaganych zezwoleń i dokumentów handlowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że towar trafiał do restauracji i barów orientalnych na terenie Warszawy i okolic, informuje rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Dagmara Bielec-Janas. Mięso zostało zabezpieczone i zostanie zbadane genetycznie, co potwierdzi, z jakich jest zwierząt. Ale według Straży Granicznej istnieje duże prawdopodobieństwo, że część to mięso psów. Funkcjonariusze odkryli je przy okazji kontroli legalności pobytu w Polsce cudzoziemców zatrudnionych m.in. w sklepach w Wólce Kosowskiej. Mięso było przechowywane w złych warunkach sanitarnych. Właścicielami w sumie 4 sklepów i towaru byli obywatele Wietnamu. Jeśli potwierdzi się, że zabezpieczono mięso psów, grozi im nawet kara więzienia. Na razie do sądu trafią wnioski o ukaranie właścicieli, m.in. za nieprzestrzeganie warunków sanitarnych. Zamach w Xinjiangu w północno-zachodnich Chinach. Agencja Xinhua podała, że doszło tam do ataku terrorystycznego. Zginęło 15 osób. 11 z nich, jak pisze chińska agencja, to członkowie gangu. O szczegółach Tomasz Sajewicz. Do ataku doszło w piątek wczesnym popołudniem w powiecie Szacze w Kaszgarze. Jak podają chińskie media, na jednej z ulic, gdzie sprzedawana jest żywność, członkowie gangu mieli rzucać w tłum materiały wybuchowe. Doszło też do ataku nożowników. Policja zabiła 11 osób biorących udział w ataku. W incydencie rannych zostało 14 osób. Przebywają one w szpitalach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Przed nami druga tura wyborów samorządowych. Jutro wybrani zostaną wójtowie, burmistrzowie i prezydenci tych miast, w których po pierwszej turze potrzebna była dogrywka. Wyborcy otrzymają tylko jedną kartę z dwoma nazwiskami. Głosowanie jest bardzo proste, mówi Maria Zięba z Nowosądeckiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Żeby nasz głos był ważny, stawiamy jeden znak X przy nazwisku kandydata, którego oczywiście wskazujemy. Głosowanie odbędzie się w 890 gminach. Lokale wyborcze będą otwarte, tak jak 2 tygodnie temu, od 7 do 21. Często to niewielki gest, który wiele zmienia w życiu potrzebujących wsparcia rodzin. Trwa ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka. Tylko na samym Podlasiu na pomoc czeka 800 rodzin. Jak przekonuje wojewódzki koordynator akcji Piotr Jakubiak, warto zaangażować się w tę inicjatywę. Jest ona bowiem skuteczna. Konkretna pomoc trafia do konkretnych osób. To są naprawdę przeróżne potrzeby. Artykuły spożywcze, artykuły użytku codziennego, czasem zabawki. Te rodziny sobie na to faktycznie nie mogą same pozwolić. Procedura wyboru rodziny. Wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl. Tam mamy całą instrukcję, mamy spis rodzin i wtedy widzimy, co to za rodzina, w jakiej sytuacji się znalazła i czego konkretnie potrzebuje. No i wybierając tą rodzinę, wiemy, jakie zakupy i przygotować, jaką paczkę i zrobić na te święta. Ale Szlachetna Paczka ma wymiar nie tylko materialny. Przeważnie, kiedy rodzina otrzymuje tą paczkę, wie, że ktoś o niej pamiętał, że komuś na niej zależy i w przyszłych latach rzadko już te same rodziny potrzebują paczki. Oczywiście tak ma działać paczka, czyli dawać impuls tym rodzinom do zmian. To jest bardzo pozytywne. W ubiegłoroczną akcję zaangażowało się ponad 617 tysięcy osób. Przedświąteczna zbiórka jedzenia trwa też w Hiszpanii. Uczestniczy w niej 85 tysięcy ochotników. Organizatorzy liczą, że do wieczora zgromadzą 18 tysięcy ton mąki, ryżu czy kaszy. Kartonowe kontenery na dary ustawiono w 10 tysiącach hal targowych i supermarketów wszystkich regionów Hiszpanii. Przychodzący po zakupy dostają torby z symbolem akcji i do nich wkładają żywność, którą chcą ofiarować. Zgromadzone produkty są potem przewożone do 55 siedzib banków żywności i tam segregowane. Pomagam na ile mogę. Jestem emerytką i wdową. Nie mogę dać dużo, ale wiem, że wiele osób głoduje, opowiada uczestniczka zbiórki. 2 lata temu banki żywności wsparły w Hiszpanii 1 milion osób, w 2013 roku o 500 000 więcej, w tym roku potrzebujących znów przybyło. Na szczęście przybywa też ofiarodawców. Organizatorzy akcji twierdzą, że do wieczora zostanie zgromadzona rekordowo duża ilość produktów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sobota pochmurna z wyjątkiem wybrzeża. Tam sporo słońca. Minus 4 stopnie w Białymstoku, minus 2 w Łodzi, 0 we Wrocławiu i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład konsolę Xbox One 500 giga. W zestawie z grami Assassin's Creed Unity i Assassin's Creed Black Flag za 1699 zł. Lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Dla wszystkich Mikołajów w Makro minus 30% na wszystkie zabawki, w tym Lego, Equestria, Fisher-Price, Barbie, Hot Wheels. Rabat w bonach. Promocje się nie łączą. Oferta ważna od 28 do 30 listopada. UN Makro. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Proszę państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Już dziś i jutro szalony weekend w Carrefour. Oddajemy kasę za całe twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. The Voice of Poland. Na żywo.

czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Tylu literackich tropach, które zaprezentował Pablo Pavo, zatrzymamy się rzeczywiście przy książce. Ja pamiętam, że miałam powiedzieć o tym, dlaczego Michał Nogaś jedzie do Krakowa, ale on mi cały czas umyka i jeszcze to nie jest ten moment, w którym rozmawiamy o Krakowie. Przed nami wycieczka do Poznania, czasu międzywojnia. Dzięki nowej książce Szymona Kubiaka, Modernizm zapoznany, architektura Poznania 1919-1939. No właśnie, zapoznany, zapomniany czy nieznany? Ten tytuł jest dwuznaczny, dlatego że z jednej strony mówimy o zapoznawaniu się Poznania z modernizmem w dwudziestoleciu międzywojennym, ale też traktujemy ten tytuł, odwołując się do tego może dzisiaj rzadko stosowanego znaczenia właśnie zapoznania, czyli niedocenienia. Rzeczywiście ten modernizm poznański jest niedoceniony, bo on jest kompletnie niewidoczny. O tej architekturze międzywojennego Poznania, w odróżnieniu od architektury wilhelmińskiej tego pierwszego dziesięciolecia XX wieku, jest stosunkowo mało do przeczytania. Książka liczy blisko 350 stron, jest pięknie wydana, a zdjęcia zachwycają. Wiele z nich można zobaczyć po raz pierwszy. Dla miłośników modernizmu to rzecz nie do przecenienia. Zdjęcia myślę, że są ogromną wartością tej książki. Tutaj słowa podziękowania dla Narodowego Archiwum Cyfrowego, które jest partnerem wydania tej książki. Bardzo wiele zdjęć pochodzi właśnie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i również wielkie podziękowania dla projektanta, czyli Ramana Tracjuka, który naprawdę zaprojektował piękną książkę. Natomiast jeśli chodzi o tekst, on został ułożony, podzielony na 7 rozdziałów, w których w zasadzie chronologicznie omawiana jest ta architektura i zagadnienia również częściowo związane z urbanistyką. Po pierwsze, opowiadam o tym, jak Poznań zareagował w 1919 roku, po wygranym Powstaniu Wielkopolskim, na tę najświeższą spuściznę pruską. W drugim rozdziale omawiam budownictwo mieszkaniowe lat 20. W trzecim architekturę monumentalną, jak wówczas mówiono, czyli gmachy użyteczności publicznej. Następny rozdział mówi o wielkim przełomie, w którym była dla Poznania Powszechna Wystawa Krajowa. Opowiadam o mieście funkcjonalnym, czyli tych modernistycznych postulatach, które były spełniane przede wszystkim na polu budownictwa masowego, a więc nowoczesnych osiedli mieszkaniowych. Będzie można przeczytać o nowym obliczu starych ulic, a więc o tym, jak zmienia się centrum starego Poznania w latach 30. I wreszcie w ostatnim rozdziale będzie można przeczytać o architekturze sakralnej Poznania, który w dwudziestoleciu międzywojennym był nazywany najbardziej katolickim miastem w Polsce. Zatrzymajmy się na chwilę w roku 1929, wspomniana Powszechna Wystawa Krajowa. Jedno z najważniejszych wydarzeń w międzywojennych dziejach Poznania. Była zorganizowana z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zostały zbudowane pawilony, które znowu tak samo jak te spuściznę w dzielnicy cesarskiej miały jakoś obłaskawić i spolonizować. Natomiast troszeczkę dalej od miasta, na tak zwanych terenach rolniczych, mieliśmy popis architektury awangardowej. Tam już nie trzeba było walczyć za pomocą środków architektury, za pomocą sztuki z tą spuścizną niemiecką. Można było pokazać to, co jest rzeczywiście nowe. I powstało bardzo dużo gmachów zaprojektowanych nie tylko przez poznaniaków, ale również architektów działających w Warszawie. Ten przykład, zwłaszcza terenów targowych, rolniczych, był niezwykle istotny dla poznaniaków w latach 30., którzy, no można powiedzieć, że zafascynowali się tą nowoczesnością. Oni właśnie ją wtedy poznali. A na zakończenie ważne pytanie, co pozostało po tamtym Poznaniu i czy książka może być przewodnikiem dla odwiedzających, ale też dla mieszkańców? Na okładce mamy gmach, który dzisiaj nie istnieje. To jest jeden z gmachów, który powstał z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej, ale tak jak większość wystaw od samego początku, również te gmachy Powszechnej Wystawy Krajowej były efemeryczne. One miały być rozebrane po zakończeniu tej imprezy. Natomiast pozostały oczywiście te hale oficjalne, czyli hala reprezentacyjna Międzynarodowych Targów Poznańskich na narożniku ulicy Bukowskiej i Głogowskiej. Pozostało kilka gmachów, które nieco się zmieniły po II wojnie światowej. Mamy Dom Żołnierza, który został odbudowany ze zniszczeń przez projektanta, przez Władysława Czarneckiego. On zachował starą bryłę, natomiast jawi się dzisiaj zupełnie inaczej, więc może właśnie z tą książką będzie można spojrzeć na ten gmach świeżo, porównać, jak on wyglądał pierwotnie w latach 30. No i mamy też takie miejsca, które może nie do końca są najlepszymi realizacjami, ale które w jakiś sposób są bliskie poznaniakom. Trzeba przede wszystkim powiedzieć o Placu Wolności, który w dwudziestoleciu międzywojennym był nazywany Salonem Poznania, a który na początku lat 90. przybrał kształt właśnie taki, jaki miał w dwudziestoleciu międzywojennym. On został przebudowany po II wojnie światowej w formach modernistycznych. I kiedy zmienił się system polityczny, naturalnie uznano, że należy wrócić do tej tradycji dwudziestolecia międzywojennego i przywrócić ten kształt z lat 20. Modernizm poznany. Architektura Poznania 1919-1939 Szymona Kubiaka. Kolejna ważna pozycja dla tych, którzy tworzą własną mapę ciekawych polskich budynków. Jak znaleźć książkę? Na przykład w sieci, na stronie wydawcy, czyli Centrum Architektury. Dokładny link u nas na stronie polskieradio.pl/trójka, a Michał rozmawiał z autorem, czyli z Szymonem Piotrem Kubiakiem. No to teraz Michał już może jechać do Krakowa naprawdę, jest wolny, a tam dzisiaj gala wręczenia nagród Mediatory 2014. Kilku naszych kolegów zostało nominowanych w różnych kategoriach, w tym Michał Nogaś. Czekamy na wyniki, które powinny nadejść późnym popołudniem z Krakowa. Tymczasem wprowadzimy się w nastrój przed spotkaniem z kolejnym gościem. Janusz Prusinowski Trio zagrało i właściwie gra jeszcze przez 40 sekund, ale Janusz Prusinowski we własnej osobie w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Od razu zdradzę, że ja i Ela Malinowska, która realizuje audycję, już miałyśmy okazję spróbować, bo Janusz nie przyszedł do studia z pustymi rękami. Zresztą myślę, że należy zrobić taką tradycję. To jest świetny zwyczaj, od który od dzisiaj zaczynamy właśnie tak przyjmować gości. Goście mają nas podejmować. Powiedz, skąd przyjechałeś i możemy od razu wspomnieć o tych, niestety nie pamiętam nazwy tych dziwnych ciasteczek o konstrukcji glinianej, ale bardzo smacznych. Przybywam z ulicy Pięknej, czyli z bardzo bliska, gdzie dzisiaj dzieje się w szalony i wzruszający sposób pierwsza ogólnopolska konwencja szkół tradycji. Co polega na tym, że ludzie tacy jak ja i zupełnie też inni, którzy jeżdżą na wieś uczyć się muzyki, zostają tam i razem ze swoimi mistrzami uczą się wszystkiego. Dowiadują się o historię, dowiadują się po co to wszystko było, jak to działało i przybyli tutaj ze swoimi nauczycielami, mistrzami, ze społecznościami, bo okazuje się, że muzyka generalnie służyła do tego, żeby się ludzie mogli spotkać, żeby mogli razem ją tworzyć. To niezwykłe uczucie współtworzenia, współuczestnictwa to jest to, z czego właśnie wybiegłem i o czym chcę głosić światu. Zwłaszcza, że możemy jeszcze naszych słuchaczy zaprosić, prawda? To jest ważna informacja. Możemy jeszcze zaprosić, bo cały dzisiejszy dzień będzie polegał na opowiadaniu, częstowaniu, zarówno pokarmem, jak i napojem. A także... Ale się oczy ci się zaświeciły na ten napój, to już ja wiem, jakie to napoje wy tam tradycyjnie pijecie. No, ale to jest wielkie bogactwo i duży wachlarz. Oczywiście. Duży wachlarz smakowy. Tak. No i tańce, i śpiewy. Są szkoły, gdzie głównym zjawiskiem jest śpiew, ale okazuje się, że od tego śpiewu można zacząć grać. Są szkoły, gdzie głównym zjawiskiem jest granie. Są one wokół muzykantów, takich jak chociażby pan Stanisław Witkowski z Sędka, ze wsi Sędek w Kieleckim, takich jak pan Tadeusz Kubiak w okolicach Ozorkowa. A wokół tego odtwarza się świat. Okazuje się, że to było też śpiewane, a kiedy było śpiewane, a jak się do tego tańczyło i nagle odbudowuje się wielowarstwowy obraz. Mam wrażenie, jakbyśmy nagle wylądowali w innej Polsce. Polsce, która się nie mieści w wyobraźni. To wspaniałe uczucie. A propos nie mieszczenia się w wyobraźni, a też przekraczania dosłownie granic, to przypomnę, że spotkaliśmy się już w tym roku nieraz. Najdalsza podróż to była podróż do Turcji, ale to, o co chcę zapytać, i ta podróż do Turcji wiązała się z rokiem Oskara Kolberga. Zresztą to, o czym opowiadasz, myślę też w ten kolbergowski nurt się wpisuje, ale nie tyle w rok, który się zamknie i zakończy, ale w to myślenie, co będzie dalej i co z niego zostanie. Mieliśmy okazję wymienić kilka słów na temat tego, co w zeszłym tygodniu działo się w Radziejowicach, czyli właśnie spotkania, którego celem było wymyślenie, co może zostać po roku Oskara Kolberga. Czy rzeczywiście macie jakieś sprecyzowane pomysły na to, jak utrzymać i co przede wszystkim ma zostać po tym roku? Mam takie uczucie, że odkryliśmy, w jaki sposób nie zepsuć tego świata. Nie zepsuć muzyki, nie zepsuć ludzi, nie kazać im przebierać się i występować na przykład na scenie, a ktoś będzie ich oklaskiwał albo będzie się z nich śmiał, tylko jak dać im i zarazem nam samym poczucie wartości, poczucie partnerstwa i poczucie współodpowiedzialności. I takim eksperymentem roku Kolberga, bardzo udanym, są te szkoły tradycji. Także to spotkanie jest też podsumowaniem całorocznych, intensywnych działań, bardzo trudnych, bo na przykład muzyk, który jedzie po muzykę, nie zdaje sobie sprawy z mnóstwa zjawisk takich jak wójt, proboszcz, ludzie. To są od wieków opisywane w literaturze absolutnie, zjawiska. Absolutnie i problemy. Opisywane zjawiska, ale często muzyk nie zwracał na nie odpowiedniej uwagi podczas. Po prostu nie spotkał się z nimi w życiu. Tak jak w każdym innym miejscu, to ludzie, to my tworzymy to, czy będzie sztywno, czy będzie fajnie, czy będziemy udawać, że coś robimy, czy będziemy to robić, nie patrząc na krytyczne spojrzenie jurora. Więc te doświadczenia roku Kolberga i mały Kolberg, czyli próba stworzenia systemu uczenia dzieci z żywą muzyką i z żywym śpiewaniem i szkoły tradycji i wielki portal Akademia Kolberga, www.akademiakolberga.pl. Można tam wejść i zobaczyć mnóstwo nowych materiałów, opowieści, filmów nakręconych kiedyś i teraz, które znaleźć mapę, na której się okaże, że tyle się rzeczy dzieje w Polsce. I że jest kilka takich narzędzi, mechanizmów, które chcielibyśmy na pewno kontynuować i rozwijać, że to są formaty, że można z tym iść dalej, poszerzać i że powstają też kolejne rzeczy, potrzeby. Tam było środowisko na przykład nauczycieli muzyki, którzy normalnie z tą muzyką nie mają szansy się zetknąć, nie mają. Od początku nauki do końca akademii nie ma. Z muzyką tradycyjną. Z muzyką tradycyjną graną przez ludzi, którzy ją stworzyli, a nie przez opracowania albo przez nuty. Jak można zapisać, nie wiem, mazurka w nutach, to mi się w głowie nie mieści. Więc uznaliśmy, że będziemy szukać, może się uda stworzyć wydział albo katedrę albo coś muzyki tradycyjnej na Uniwersytecie Muzycznym w Katowicach, na Akademii Muzycznej w Katowicach, która była pierwszą akademią otwierającą wydział jazzu. Spróbujmy pójść dalej. Są tam ludzie, którzy tego chcą, bo to musi być własna decyzja. Że możemy szukać przestrzeni, żeby na akademiach, uczelniach pedagogicznych uczyć nauczycieli. Uczyć to znaczy wspólnie doświadczać, pozwolić im potańczyć, nauczyć nie tylko kroków, ale do czego one służą. Że tych zjawisk może być cała lista i taką listę przygotujemy, przedstawimy odpowiednim instancjom, mamy dobrą atmosferę wokół tego. To tam przyjechał tłum ludzi. Będziemy sekundować i jeżeli tylko będą kolejne etapy tej sprawy, to będziemy o nich chętnie opowiadać. A teraz przypominamy, że do jutra w Warszawie Rzeczpospolita Kolberga, na naszej stronie polskieradio.pl/trójka informacje o tym wydarzeniu. Więc ty wracasz teraz do Świata Mistrzów, wracam, tak? Wracam do Świata tradycji. Mistrzów. Teraz rozpoczynają się warsztaty. Czyli każda ze szkół dzieli się tym, czego się nauczyła i co robi. A o 19:00 rozpocznie się noc tańca. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. A o której się zakończy? O 2:00 w nocy. Zatem noc od 19:00 do 2:00 w nocy. Janusz Prusinowski był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you. Jeżeli ktoś poczuł teraz w sobie wielką ochotę, aby powirować, to przypominamy dzisiaj w Warszawie Noc Tańca, więc do Warszawy można zjechać. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka odpowiednie namiary na wydarzenia, o których opowiadał Janusz Prusinowski chwilę temu w naszym studiu. A w naszym studiu już teraz kolejni goście i też to będzie spotkanie muzyczne. Będzie to spotkanie o płycie. Ta płyta pojawia się w Radiowym Domu Kultury już od jakiegoś czasu i dosyć często zapowiadałam już, jak bardzo liczę na opowieść o tej muzyce, ale także o tym świecie. I oto są, proszę przedstawcie się same. Ola Bilińska z tej strony. Gosia Krzanowska, Żydowski Instytut Historyczny. Dopowiem przy Oli, że multiinstrumentalistka. Babadak to jest zespół, z którym cię można łączyć, ale wiele jest takich muzycznych nazw, czy też innych muzyków, z którymi współpracowałaś. Spotykamy się w związku z płytą Berio Skele. Ja nie wiem, czy ja dobrze wypowiadam tytuł, więc to jest pierwsze pytanie, czy tak należy go wypowiadać? Ola patrzy na Małgosię, Małgosia patrzy na Olę. Kto wie więcej na temat wypowiadania tytułu? Dobrze czy niedobrze? Z mojego doświadczenia Anglistki. Anglistki, tak jest. Z znikłym doświadczeniem jeszcze idiszystycznym, ale już jakimś tam. Wydaje mi się, że Berio Skele. Berioska. Czy taki się może potwierdzić? Tak, wydaje mi się, że tak. Tutaj zastanawiałyśmy się, konsultowałyśmy się i tak, wydaje mi się, że wymawiasz jak najbardziej poprawnie. Zatem kołysanki Yiddish, i to jest już to, co Ola przy okazji powiedziała. To są właśnie utwory, które na tej przecudnej płycie, pełnej nastrojów, można znaleźć. Płycie, która tak naprawdę jest owocem wcześniejszego programu. Tak, powodem pierwszym bezpośrednim było zaproszenie mnie na festiwal Warszawa Singera. To już chyba trzy lata temu nawet, prawie 2,5. Kiedy to na koncert solowy i musiałam przygotować materiał oczywiście pod szyldem Nowa Muzyka Żydowska, czyli wyrastający z kultury żydowskiej. No i zwróciłam się tutaj o pomoc, ponieważ jeszcze byłam bardzo świeża, jeśli chodzi o tematy żydowskie. Tak naprawdę zaczęłam jakby w tym temacie się obracać właśnie w okolicach 2-3 lata temu. I zwróciłam się o pomoc do Rafaela Rogińskiego, mojego przyjaciela muzycznego, który po prostu rzucił temat, hej, mam super śpiewnik, w którym są przepiękne kołysanki, może byś spróbowała zrobić kołysanki. I to był strzał w dziesiątkę, bo to naprawdę okazały się cudowne utwory o wspaniałych tekstach, często pisanych przez poetów przedwojennych jidysz, pisane przez kompozytorów, tak, z tamtego okresu, często śpiewane też w Warszawie przez pieśniarzy, także wspaniały materiał i historyczny, i muzyczny, i literacki. Czy to była to był śpiewnik zebrany przez Rafaela, czy to był śpiewnik wydany kiedyś, gdzieś? To jest śpiewnik, zresztą bardzo popularny za oceanem, bodajże wydany przez, wydaje mi się, że przez Józefa Młotka, który właśnie mieszkał w Warszawie przed wojną i także chyba przez jego żonę i ogólnie przez rodzinę zostały zebrane te piosenki i wydane w postaci takiej kolekcji, która ma już chyba parę części nawet. Do moich rąk trafiły już trzy takie części, więc troszeczkę tych pieśni się jakby przewinęło przez moje ręce i miałam z czego wybierać. Za chwilę posłuchamy oczywiście, bo nasza rozmowa będzie polegała na tym, że i rozmawiamy, i słuchamy. Chciałabym jednak, żebyśmy wyjaśniły też od razu, jak rozróżniać, jeżeli rozróżniamy, język jidysz od języka hebrajskiego. Może opowiem z takiej jeszcze w miarę laickiej perspektywy, bo nie jestem specjalistką w tej dziedzinie, ale generalnie różnica jest taka, że język jidysz to był język diaspor żyjących w Europie, tak, przed wojną. I jest to język, który jest takim arcyciekawym połączeniem hebrajskiego z niemieckim, z polskim, z rosyjskim. Taka mieszanka właśnie języków z terenów, na których były Żydzi mieszkali. Żydzi mieszkali, on tam tak rozwijał się razem z ich wrastaniem, czy też życiem obok różnych narodów. No ale oczywiście w Polsce przed wojną mieszkało najwięcej osób posługujących się tym językiem. Około 30% przedwojennej Warszawy to właśnie byli Żydzi i Warszawa tętniła tym językiem. Więc to była część naszej kultury, tak, można tak, rzec. Tak. To była część naszej kultury i teraz pozwólcie, że zrobimy pierwszą przerwę na muzykę. A ingele, a meidele, czyli chłopiec, dziewczynka. To wejdźmy w ten świat. Mały chłopiec, mała dziewczynka. A ingele, a meidele, a meidele, a ingele, lo mira lege in tanzen. I der Tate allein geht euch tanzen. Lass mir alle tanzen gehen. Der Tate allein geht euch tanzen. W naszym studiu Małgorzata Krzanowska, Żydowski Instytut Historyczny, Ola Bilińska. Przed chwilą słuchaliśmy, jak Ola pięknie brzmi. Czym się kierowałaś, powiedz, wybierając z tego wielkiego śpiewnika piosenki, kołysanki, pieśni wieczorne, które znalazły się na płycie? Ja mam tak naprawdę wykształcenie literackie, można powiedzieć, bo studiowałam literaturę angielską, więc dla mnie bardzo ważny też jest tekst. Więc zaczęłam tak naprawdę od tekstu. Chciałam stworzyć materiał bardzo spójny, także jeśli chodzi o tematykę. Te teksty były naprawdę czarujące, więc miałam też trudny wybór, więc jakby drugim kryterium było oczywiście melodia, tak, żeby to były piosenki piękne, po prostu nośne. I starałam się też znaleźć takie utwory, które nie byłyby tak bardzo jednoznacznie, to zabrzmi może dziwnie, ale bardzo jednoznacznie żydowskie. W sensie bardzo dużo było wśród tych piosenek utworów, które miały już jakieś takie znamiona muzyczne, czegoś pomiędzy tradycją żydowską, a już tutaj bardzo taką aszkenazyjską, wrośniętą jakby w europejską kulturę. I starałam się szukać troszeczkę takich piosenek, które nie byłyby jednoznacznie oparte na tych specyficznych skalach używanych w muzyce żydowskiej, tak. I od razu wiedziałaś, jak każda z tych kołysanek zabrzmi w twoim wykonaniu? Jak je zagrasz? To zawsze jest proces, prawda? Czyta się nuty i powoli w głowie zaczynają się pojawiać jakieś pomysły, tak, które wyrastają troszeczkę z melodii. Ale jakby podstawowym warunkiem jak zagrania tych piosenek było to, że ja grałam je sama, tak? Więc nie miałam za dużego spektrum możliwości i musiałam trzymać się troszeczkę takiego minimalizmu, który tutaj na płycie, którą ty ty słyszałaś, już troszeczkę odszedł w niepamięć, ponieważ w studiu oczywiście jest możliwość dogrania zawsze więcej ścieżek, więcej instrumentów, pojawili się goście, właśnie Rafael Rogiński, pojawił się Mikołaj Trzaska ze swoim wspaniałym klarnetem basowym, pojawił się Michał Moniuszko z kontrabasem, Kasper Schroeder z trąbką, z flugehornem, także jest już o wiele większe bogactwo brzmień na tej płycie, natomiast jeśli chodzi o koncert, no to był duży minimalizm. Często nawet dwa utwory zagrałam bodajże a cappella, ponieważ sama melodia była tak piękna, że uznałam, że nie trzeba jej niczym ubarwiać jeszcze, więc zabrzmiała a cappella po prostu z użyciem delaya analogowego, który troszeczkę tylko podbarwił i stworzył atmosferę wokół tej melodii. I robił głębię, no ale zresztą Kołysanka to jest taki utwór, który, prawda, brzmi przede wszystkim na głos tak i jest. Wytwarza taką relację. Dokładnie, tak? Więc można powiedzieć, że to był powrót do korzeni jakby samej funkcji tych utworów. Usłyszymy teraz utwór Tojbyn, czyli Gołębice. Tojbyn stehen bei mein Fenster, weiße Tojbyn zwei. Öffnen will ich dem Fenster, öffnen versehen. In mein stillen einsam Zimmer, Wolken wollen sei. Wolken wollen in mein Zimmer, weiße Tojbyn zwei. In der Nacht von schweren Lumet Wolken wählen sei. In der Nacht von schwarzen Lumet weiße Tojbyn zwei. Słuchamy płyty Berioskele, Kołysanki i pieśni Wieczorne Widzisz, zaśpiewane przez Olę Bilińską. Ola Bilińska i Małgorzata Krzanowska są w naszym studiu. To teraz pytanie do Małgorzaty. Jak to się stało, że Żydowski Instytut Historyczny postanowił płytę wydać? Tak, znaliśmy wcześniej gdzieś tam Olę z jej innych projektów i wiedzieliśmy, że jest po prostu świetna. No ale również pod względem tym edukacyjnym nas zainteresował i pod tym względem, że jest on troszeczkę że to jest troszeczkę inny projekt niż te projekty, którymi się przede wszystkim zajmujemy, czyli nie skupia się na zagładzie, tylko pokazuje tę, nie wiem, wielokulturowość, jakby wracamy znowu do tej przedwojennej Warszawy, do tego, że ten język jidysz był bardzo istotny i jakby nim tętniła przedwojenna Warszawa. No i gdzieś tam dlatego postanowiliśmy się zdecydować na współpracę z Olą. I tutaj dodam jeszcze, że do współpracy zaprosiliśmy również profesora Mariana Fuchsa, stuletniego pana, który nam tutaj pomógł merytorycznie, oraz Karolinę Szmaniak, która była odpowiedzialna za transkrypcję piosenek, ponieważ do płyty będzie dołączona książeczka, gdzie pojawią się po prostu te teksty w jidysz, po polsku i po angielsku. Tak, tak jest. W tłumaczeniach na polski i na angielski staraliśmy się, żeby to były tłumaczenia śpiewne. Więc można tak naprawdę będzie... Próbować śpiewać, tak? Tak, próbować śpiewać w trzech językach. Taki był też zamysł, żeby można było włączyć tę płytę i wziąć książeczkę i tam wspólnie mama, dziecko, czy cała rodzina dokładnie mogła śpiewać, czy próbować podejść jakoś do tych utworów. 17 grudnia koncert zaplanowany w Warszawie. To jest koncert, na którym będziesz wracała do tego wykonania solo, czy będziesz grała już z zaproszonymi instrumentalistami? No niestety w momencie już jak utwory się rozrosły troszeczkę aranżacyjnie na płycie. To już nie chcą być proste, tak? Ja cały czas mam gdzieś w zanadrzu tę wersję solo, którą zawsze jestem w stanie jakby do niej wrócić i ją wykonać, ale troszeczkę troszeczkę mi było szkoda przy tak jakby wspaniałej uroczystości, jaką jest premiera płyty, żeby to był taki bardzo, bardzo kameralny koncert, jakim zawsze jest gdzieś tam występ solo. Pozwoliłam sobie przerobić troszeczkę ten materiał na trio i właśnie zaprosiłam do zespołu Kacpra Szedera i Michała Moniuszko, którzy mi będą towarzyszyć i na cymbałach, i na kontrabasie, i na trąbce, więc pojawi się dużo, dużo różnych barw. I pojawią się także goście, czyli Rafael Rogiński i Mikołaj Trzaska, którzy zgodzili się na tym jednym koncercie na pewno z nami wystąpić i uświetnić go swoją obecnością. To 17 grudnia, środa o godzinie 19:30 w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. No ale płyta to będzie płyta, mam nadzieję, do zdobycia także dla wszystkich. Od kiedy i gdzie jej szukać? Od 14 grudnia zapraszam serdecznie do naszego instytutu. Otwieramy wtedy też naszą księgarnię. Niesamowite miejsce. Nie będę zdradzała dlaczego. Także wszystkich zapraszam. Już płyta będzie dostępna u nas przede wszystkim w instytucie, na naszej stronie internetowej. No i tutaj o szerszej dystrybucji to też zapraszam na naszą stronę, bo tam na pewno będzie o tym mowa. A adres instytutu na naszej stronie polskieradio.pl/trójka od ręki do znalezienia. Na zakończenie tytułowy utwór. No nie podejmuję się przedstawiać, ale Ola, poproszę cię raz jeszcze o wprowadzenie. Tak, utwór Berioskele, chyba najdłuższy na płycie, więc gratuluję odwagi tutaj w wybraniu go do emisji. Berioskele, co oznacza Berioskele? To chyba jest ciekawe. Brzuska. I w tym utworze chyba jest najwięcej odniesień, a propos tego, co mówiłaś, do doli żydowskiej, do losów narodu żydowskiego, bo jest to piosenka, której podmiotem lirycznym jest tułacz właśnie, taki ktoś, kto musi opuścić swoją ziemię, ktoś, kto znajduje się w obcym miejscu, padają tam takie słowa, obcy jest mi twój Bóg, obca jego mowa. Więc bardzo, bardzo poruszający utwór. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Zamieniamy się w słuch. Sprach. Nicht der Wett mein treuer Sein und nicht verstehen mein Wille. Hoch ich will mispallel sein a Sach. Hoch ich will mispallel sein a Sach. Thank you.